türelmesen megy az ember, úgy tűnik, hogy előbb-utóbb epic helyszínekre akad. Ja. Ha nem téved el közben. Ott a kilátó. Arra fel voltam. Vajon még mindig ott köröz ez az őz? És azt hittem feljövök a hegy tetejére, és semmi nem lesz itt, és hogy ne lenne? Itt konkrétan laknak. Figyelj! Ez azért nem lehet rossz, hogy megkérdezik, hogy figyelj, te hol laksz? A Tihanyi hegy tetején. Az jó. Tényleg jó. Örülök neked. Igen, nagyon jó. Köszönöm. Jó, akkor rohadjál meg. Mondd el, miért? Miért van a fáj? Miért van, hogy ta-na-na-na-na-na? Én nem tudtam megtanulni a szövegetni. Minden problémám egyszer visszatér hozzám. Én nem én éneklem. Sokkal jobb vagyok. Úgyis nekem mindegy, minden már. Tényleg az agyamra megyek most már. Hét után. Nekem nem, nem értem fel. Nem vége lehet. Tudom, egyszer haza találsz. Dőtető. Micsoda? Dőtető. Istenem, meg fog örülni. Hát én valahogy így képzelem a gonosz boszorka kunyhóját. Vagy a Witcherben annak a három boszorkának, akik gyerekeket főznek. Ahogy valaki kinézzen az ablakon, nehogy valaki kinézzen az ablakon. Nehogy valaki kinézzen az ablakon. Jó. Szevasz, Tihany! Innen már talán oda találok Tihanyba. Bár bármi lehetnék. Ott figyel a anya. Nem kapsz el úgysem. Az ott a Tihanyi templom, a híres Tihanyi templom. Most nem néztük meg. Sőt, elmentem a Tihanyi visszhang mellett, és azt sem néztük meg. Rájöttem, hogy Tihany az egy zseni. Marketing zsenik. Az a templom pont úgy néz ki, mint bármelyik faluban, bármelyik templom. Sőt, idefele volt olyan kicsi falu, a kettő ilyen templom volt, amit érthetetlen számomra, mert szerintem iskola egy se volt, annyira kicsi volt a falu, de kettő ilyen templom volt Tihanynak, meg ez egy látványossága. Visszhang. Zsenik. Hogy lehet eladni a visszhangot, mint egy látványossága? Mindenütt van. Csomó helyen van. De a Tihanyi visszhang az annyira jól van marketingelve. MZP-nek a Tihanyiaktól kéne marketing tanácsokat kérnie. Foci meccs. Ezt most itt fölveszem, az MLS beperre lehet engem. Nézek egy kis foci meccset. Igazi férfi leszek. Csak egy kis szotyi kéne. Szotyik én egy kőbányai sör, meg még otthon várjon az asszony, hogy jól megverhessem. De mindegy, így is jó lesz. Üdv mindenkinek. Ez itt a Tihany valami foci meg. Vagy edzés. Az ilyen klasszikus, igazi férfi dolgok, azok hát sosem vonzottak igazán. Foci? Ne. Nem. Maga a sportok nézése az annyira nem. Család az nagy focis. Apám nagy focis. Voltam kapus is pedig. Autók. Az is ilyen klasszikus férfi dolog, nem? Nem mondzottak sose. Most életemben nem láttam még ennyi autót, meg ennyi infót autókról, miatt az Ábel nagy automániás. Ezt kezdem azért behozni. Mi férfias még a verekedés? Az ivás. Én is se szoktam annyit. Nem szeretek magamban inni. Persze, biztos. Én már neveztek mindennek. Manginának szoktak az ilyen incelek. Van ilyen incel blog. Nagyon utálnak engem, mert én benyalok a nőknek. Azaz, magyarul nem utálom a nőket, és nem hibáztatom őket mindenért. Ezért én már mangina vagyok, aki benyal a nőknek. Figyelj, én benyalok a nőknek, ha kell. Bár nem, igazi férfi az, aki mindenkit megkúr, nem? Aki ilyen bunkó, és jó, megkúr mindenkit. Én nem kúrtam meg mindenkit. De még a felét se. Hát figyelj, 8 éve kapcsolatban vagyok. Most bezzeg, fú. Most elég egyszerű lenne. Most, hogy Én geci híres youtuber vagyok. Hát mindegy, az ilyen nyílt kapcsolatot azt még azért nem olyan egyszerű elérni. Mondjuk nem is ilyen mély keresztény párkapcsolatban vagyunk, de nem is olyan ultramodern lipsibe, mint szeretném. Mondjuk nagyon változik már, kinek mi az igazi férfi. Az igazi férfinak sörhasa van, nem? Érdekesen változik a férfi ideál, és nem mondom, hogy baj, csak az ilyen nagy boomerek szoktak ezen háborogni, hogy a mai férfi ideál egy csomószor a fiatal lányok szemében az ő szemükben nem férfias, sőt, mondjuk egy BTS-nek a tagjai azok férfiasak. Amiben nevelkedtem, abban ők nem számítanak férfiasnak, és mégis döglenek értük a nők. Hát változik a férfi ideál. Tehát nem véletlen van az, hogy felnőnek generációk férfi ideálokban, és ezzel ellen lázadnak, akárhogy kinézhet valaki. Tehát úgyis szépnek látod, nem? Megfog érzelmileg. Ez lenne jó a végén, pont fejbe találnának egy labdával, az férfias lenne. Az érzések azok nem férfiasak, nem? Én szeretek a érzelmekkel manipulálni, meg játszani vele, hát a videózásnak az a lényege. De hát a művészet az tök buzis. De hát még szerintem a videózás nem művészet. Hát nem lettem okosabb. Mitől férfi egy férfi? Les. Szemüveget a bírónak. Az igazi férfi nem ül egy focipálya mellé, és kezd le pofázni arról, hogy milyen az igazi férfi. Egy szép napon majd lehet, hogy igazi férfi leszek. Itt és most ünnepélyesen megfogadom. Egyszer igazi férfi leszek, addig meg... Érjetek be ezzel. Szóval rájöttem, hogy van itthon még egy kis bor. Múltkor elkezdtem, most folytatom. Bort inni férfias, nem? De igényes piát, mérték kell inni? Na, az menő. Azt, hogy mi a fiatalos, ezt nem én fogom megmondani. Valószínűleg egy dolog, tuti nem fiatalos, így eltűni az internetről és elvonulni, és az erdőkben pofázni magadban. Az nem fiatalos. Valószínűleg, amíg itt voltam, valaki kettő ilyen mókás TikTokot csinált, és elfoglalta a helyemet az interneten, és kész. És közben három csaj pörög a faszán, és meg is érdemlem. Én eljövök ide, azt hiszem, hogy itt megváltom a világot, vagy legalábbis aztán én sem gondoltam, hogy megváltom a világot, de hogy itt valami történni fog, aztán nézd meg. Nem vagyok az interneten, ott az van, hogy nincs a fókusz, nem volt rossz. Na mindegy, mi a következő? Nézzük. Nem lehet az internetről eltűnni hetekre. Ez öngyilkosság. De tök mindegy, már úgy se értek a fiatalok nyelvén. Minden volt ez a pár videó, gondolom, csak fiatalos, nem? Mindenféle nem vicces dologról pofáztam, de legalább szórakoztató lett volna, nem? Az sem. Művészkedős volt fölöslegesen, miközben egyáltalán semmi művészi nem volt benne, mert látszott, hogy adhok volt az egész, aztán ahogy esett, úgy puffant, hát ha egy snit legalább a tájjal adja, hogyha már én nekem nem sikerül. Látszólag néha van benne valami ív, amit reménykedünk, hogy az... Hogy én azt úgy oda terveztem, és nem csak véletlenül került oda. Megfagyni itt, az fiatalos. Eszébe jut az embernek, hogy még nincsen február elején tavasz. Nagyon nincs. Ott voltam, valahol ott. Több mint 17 ezer lépésem volt, 13 kilométer gyalogoltam, 206 ezer kalóriát égettem, 89 emeletet mentem. Ez nem rossz. 89 emelet. Az is valami. És holnap van az utolsó nap. Örülök azért. Két hét lenne, és még a holnap még a felénél lennénk. Nem tudom, mit csinálnék. Azt, hogy kibírnám. Mert erre van az ember, hogy kibírjon mindent. Aztán, amíg egyszer csak nem bírja ki. Társasozom egyet. Ezt alszom egyet, és holnapra megszülöm a művészetet. A művészetet. Ha már akkor a művészek vagyunk. Yeah! Végre felkelt művész úr! Na, gyerünk valami előadást, unatkozunk! Felkelni! Felkelni! Felkelni! Valaki nem érinte meg a lelkemet, egy percen olyan ki leszek. Gyerünk! Valamit, bármit, gyerünk már! Mi történt? Nem hallom! Nem hallani a mikrofon, mikrofonba! Nem hallani! Mikrofonba, mikrofonba! Mi történik? Hallani? Ez muszáj most. Jó. Valami előadást. Itt halálra unom magam. Mehet. Fényeket. Hova mentél szerelmem? Te vagy csak én nekem. Itt sírok és szenvedek. Engem senki nem szeret. De közben sok a pénzem, van kocsim, és gangster is vagyok, és mindenkit megkúrok, fuck yeah! Azért gyere vissza, baby! Zseniális! Te vagy a legjobb! Nagyon nagy volt. Te vagy a legjobb! Köszönöm. Akkor sikere lesz. Köszönöm. Honnan jön az ütlet? Ez fantasztikus. Hát én csak ilyen hobbiból kezdtem el, de nem tudtam, hogy ennyi embernek tetszeni fog. És nagyon örülök. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vissza! Örülök, hogy tetszik. Szóval még egyszer? Hát bármikor, szívesen még egyszer. Jó. Figyelj! Hova mentél, szerelmem? Te vagy már csak én nekem. Itt sírok és szenvedek. Engem senki nem szeret. De közben sok a pénzem, van kocsim, gangster is vagyok, és mindenkit megkúrok! Hova mentél, szerelmem? De ennél azért szerintem nagyon többre vagyok képes, azért még szeretném magam kipróbálni majd más műfajokban is, de hát nagyon örülök, hogy ez tetszett nektek, és értékelem nagyon. Köszönöm szépen. És akkor most akkor azért szeretnék mást is kipróbálni, gondoltam, akkor ezt is előadom nektek, ha már ilyen népszerű, ez ennyire befogadó közönségem van. Szóval akkor jön a következő szám. Sok bula, sok pénz, a sok kocsi nem tömi be az űrt, amit hagytál. Nem lakja be senki a szívem. Minden a te illatod, mindent belaktál. És egyes jönnek még szebb napok, jönnek még... Tessék! Ez nem az igazi. Még egyszer, jó? Folytatnám. Jönnek még szem! Szét cringe-elem magam! Nézd, cringe! Szerintem megváltoztál már. Na, ugye? Ugye? Nem ilyen volt még az elején. De hogy változtam. Valami nem oké. Csak ki akarok próbálni új dolgot. Nem muszáj, tetszen, de attól még hagy adjam már elő. Boomer cringe! Csak gondoltam, hogy kipróbálok valami mást. De hogyha ennyire nem, de hogyha nem szeretnétek, rendben, most már mindegy, ebből élünk, ami van, ugye? Ez a következő 40 évem, szóval akkor legyen az, amit ti szeretnétek. Na végre! Hova mentél, szerelem, te vagy csak én nekem, itt sírok és szenvedek, engem senki nem szeret. De közben sok a pénzem, van kocsim, s mindenkinek húrok, fuck yeah! De azért gyere vissza, baby! Nem volt olyan, mint őszintén jönne. Látszik, hogy már csak munka, meg kényszer. Valami valóságos, valami valóságosat. Valóságosat akarunk! Mi az, hogy nem túl őszinte? Hát, valóságot akarom. Valóság! Valóság! Persze, persze, valóság. Értem, valóságos is legyen, és izgalmas is legyen, mindkettő. Nem valóságot akarsz, csak hitessem el veled, hogy ez a valóság. És ha nem hiszed el, akkor valószínűleg én sem szarul a munkámat, szóval. Oké. Okay. Amúgy figyelj, mindenről helyes, ha belegondolsz, nem? Nem? A Gyűrűk Urát is felnőtt emberek csinálták. Beöltöztek törpéknek, meg tündéknek. Rohadtul röhelyes, hogyha belegondolsz, nem? De el akarod hinni. El akarod hinni, és velük vagy. És hogyha te nem szeretnéd elhinni, és téged ez nem érdekel, akkor persze, hogy röhelyes, hogy felnőtt emberek tündének és törpöknek öltöztek, és eljátszott okay. jeleneteket. Még persze, tíz másodperc, és halálulna magam, és elmegyek innen, szóval nem kioktatást kérlek. Ha innen vesszük, akkor a pornó az egyetlen igaz. Jézus atyám. Na jó, nem? Tudom is, hogy csak történjen már valami. Élvezi a néző, hogyha élvezi. Az tényleg szó szerinti élvezetet okoz. A többi meg, ha vagy tetszik, vagy nem. Tessék, csinálj jobban. Mi a fasz történik? Nem tetszik? Gyere, itt a színpad. Én vagyok az előadó? Csinálj jobban. Tessék, gyere. Ide állsz, én odaülök, aztán csinálhatod. Aztán majd meglátjuk, hogy tapsolok-e. Jó? Még mindig beszélsz. Valamit nem csináljunk már. Tényleg, ez ugye, itt van, próbáljunk meg valami teljesen valami mást. Valami tőlem lehet, úgyis csak legyen valami. Lesz, ami lesz, nem? Jézusom. Hisztisek a művészem. Nem? Ezt tegnap írtam nektek. Három gyermek, három élet, három út, mi itt terül. Hova menjen az a gyermek, kire éppen sor kerül. Ügyvédnek, hogy értelmét, s lelkét váltsa be. Ha éjszaka nem ér haza, leszel majd a társa. Orvosnak, hogy a szívét, s értelmét váltsa be. Míg évtizedig tanul, ételét állod el. Művésznek, hogy a lelkét, s szívét váltsa be. Ha kiégettem már a lengyel, új versét várod el. Gyerünk, pörögjünk. Na. Az ügyvéd az életnek szabályát keresi, poros könyvekben tudását megnyeri. Az orvos az életnek az útját keresi, gyógyító kezében az életet megöleli. A művész az életnek értelmét keresi, de csak azt mondta törökre. Ki sajátját nem menni. Végre, végre. Uncsi! Lesz még valami, hogy leiratkozhatok végre. Ennél hálátlanabb közönséget. Az ember a szívét kiteszi. Egy dologgal sose foglalkozottak az előadó művészet. Mint egy pirányafalka, rámegyünk a művészekre, széttépjük, és már megyünk is tovább. És aztán ott áll, és így, mit csináltam? Egyszerűen semmit nem csináltam, elment. Az idő egyszerűen mindenki felett eljár. Mindenki felett. Előbb vagy utóbb, de eljár az idő. Valószínűleg előbb. Hozzám beszél? Valószínűleg előbb. Hozzám beszél? Nem értek még, azért észbe kap, miatt megőrül. Én is hálátlan vagyok, a néző is hálátlan. Én, mint előadó is hálátlan, vagyok a többi előadó fő. Mindenki hálátlan, de mindenki hálátlan. És tudod, mit ez így van ennyi? Ez, nem azt mondom, hogy ez rossz. Ennek így kell lennie. Ez szimpla evolúció. Ez nem rossz. Ez nem rossz dolog, amit mond. Ez jó dolog. Ez jó dolog. A közönség majd eldönti, hogy mi a jó. És aztán te kapálózhatsz, meg mondhatod, hogy mennyi díjad van, meg sírhatsz a karinti gyűrödért, tök mindegy. A piac majd eldönti, a közönség majd eldönti, hogy mi van. És akkor ne sipálkolj, hogy nem értesz máshoz, és most meg kéne élni valami másból. Hát erre föl kell készülni. Nem lehet, ezért 30 év múlva is, hogy mindenki az élettörténet traktál. Elmennék a gyroszáshoz, azt kiakadni. Amit ellehet, itthon lehet, hogy ellehet. Elmennék a fodrászhoz, azt kiakadni. És azt kéne hallgatni. Elmennék a boltba, és a pénztáros kiakadni. Ez normális lenni? Miért tetszik? Sokkal kevesebb pénzért. neked meg el kell kornyikálnod a falunapon a szaros lágeredet, és szar, hogy már 30 éve ugyanazt mondod, és már egyáltalán nem szereted, gyűlölöd, mosolygósan el kell nyomni. De lehetne sokkal szarabb. Sokkal szarabb lehetne. De attól még nyilván az előadóknak is vannak érzések, amiről lehet beszélni, csak ne felejtsék el, hogy azért ez egy kiváltságos dolog, hogy még 30 év múlva is kíváncsiak az emberek a falunapon a szaros slágerükre. Az egyetlen egy slágerükre, ami volt. Aztán majd később, ha még lesz hangod, akkor egy hotelben elénekelgetsz. Ezt örüljél. Lehetnél a hotelben mosogató is, nem? Akkor meg örüljél, csak énekelni kell. Ennyi? Ennyi. Következő!